gelem beri gel oğlan beri gel. Cebimde yok beş para beri gel canan beri gel. Cebimde yok beş para beri gel canan beri gel. Beri gel canan beri.